հաղթել է հա ու հաղթահա քայլել այսպես քեզ աղոթում ենք հա եղիր վստահ անկոտրում երբ հավաքվում ենք մենք կամուք հավաք դառնում ենք ձեզ Ղարաբաղը մերն է ու տերն է մեզ պահապան Ղարաբաղը մենք ենք ու հենք ենք իրար համար Ղարաբաղը մերն է ու տերն է մեզ պահապան Ղարաբաղը մենք ենք ու հենք ենք իրար համար Միշտ իրար կող կողքի Այա ապա Արցախ աշխարհ ու միասին են միշտ պայքար ու ճիշտ որուստ ու վիշտ Խազանչեցոց վանքի ստանգերը սուր պիտի հնչե ու թե կռիվ լինի Եթերում կարծիք հաղորդաշարն այսօր մարտի 29-ն է, օրը 3-7-ի։ Այժմ լսենք Աշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրկոյանին։ Երեսի Չարեն Սպանասերտի ծննդյան 115 ամյակին եւ նրա ծաղարան շարքին էր նվիրված 10-ամբեսը հայ գրականության առարկայից, որը մարտի 26-ին կայացավ Բերդորի Վահան Թեկեյանի անվան թիմի միջնակարգ դպրոցի 7-րդ դասարանում, ծաղկ հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Նոնա Կալստյանի ղեկավարությամբ աշակերտուհին Արի Հովսեփյանը ներկայացրեց բանաստեղծի կյանքը, անդրադարձավ ստեղծագործությանը։ Սակայն հիմնական շեշտը դրվեց ծաղարան շարքի եւ պոետի անցածողի կյանքի ողբերգական ավարտի վրա։ Բացի 7-րդ դասարանցիների 10-ի ներկային շրջարարակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Վարդուշ Մոսկիսյանը Նույն բաժնի առաջատար մասնագետ հայոց լեզվի եւ գրականության գծով տեսուչ Արաքսա Այվազյանը, դպրոցի փոխտնօրեններ, ուսուցիչներ, ծնողներ, 9-րդ դասարանի աշակերտներ։ Անդրադառնալով ծաղարանին աշակերտներ մարտահրավերին շարքի բանաստեղծությունների կարևորեցին կապը միջնադարի մեծ բանաստեղծ Սայաթ Նովայի հետ։ Աշակերտների ելույթներին զուգահեռ Ռուսեստանից հնչում են այն բանաստեղծություններով գրված երգերը Ֆլորա Մարտիրոսյանի այդ հայտնի երգիչների կատարումներով։ Խորեն Աբրամյանի կատարմամբ հնչեց «Ես իմ անուշ Հայաստանի» բանաստեղծությունը։ Ցուցադրվեց հատված երկունք ֆիլմի, որտեղ Չարենցին մարմնավորում է Ազատ Գասպարյանը և իր հիանալի խաղով ճանաչելի դարձնում Չարենց հայրենասերին, Չարենց մարդուն, Չարենց պոետին։ Այնուհետև ներկայացրեց, որ շարքը Չարենցը նվիրել է կնոջը Արփենիկին։ Աշակերտուհի Վարդուհի Մարգարյան արտասանեց, ինչքան որ հուր կա իմ սրտում բոլորը քեզ տոնը։ Արաքսա Այվազյանը կայացած համարեց 10-ը։ Շնորհակալություն հայտնեց ուսուցչուհուն աշակերտներին, ասելով. «Գրեթե

Հաղորդումը պատրաստել Անահիտ Միրզոյանը։ Ով ունի հաղթողի հոգի, ում սիրտն է տակ, բացելու է նրա դիմաց դռները փակ, կայն արագ նա առաջ, բաց է երկինքը ջինչ, հավատամ, որ այս կյանքում չկա աննարի ոչինչ, քո երազանքը պիտի իրականանա, ամբողջ աշխարհը նայի քեզ ու Հայթերաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Սանտորիո Սանկտորիոսը իտալացի բժիշկ, անատոմ, ֆիզիոլոգ, առաջինն է կիրառել ջերմաչափը, Նիկոլա Սուլտա ֆրանսիացի զորավար, ռազմական գործիչ, ֆրանսիայի գլխավոր մարշալ, Յոհան Կար Ավգուստ Մուզեուսը գերմանացի գրող, բանահավաք, բանասեր, Մանուկա Բեղյանը հայ մեծանուն լեզվաբան, գրականագետ, Ալան Գարդինարը անգլիացի լեզվաբան, եգիպտագետ, Ռեյմոնդ Հուդը ամերիկացի ճարտարապետ, մոդեռնիստ, երկնաքերերի ստեղծող, Սեմ Ուլթոնը, ամերիկացի ձեռնարկատեր, Ստանիսլավ Գովրուխինը, ռուս կինոռեժիսոր դերասան, Ժոզեֆ Հուտոն Թեյլորը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա մարտի 29-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիա մեր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։